Ja, mert édesanyám nem eszi, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok már. Várom, hogy a sárat, hogy éppen egyébként gyűjjön, de még ideig nem világít. Hogy aludtál? Én aludtam. 4 óra körül felébredtem, azóta nem alszok. Már 4 órakor fülkeltél, mert? Nem, fölébredtem. És mit csinálsz 4 óra óta? Fekszek az ágyba. És kavarog az agyam. Hát ez az. És mind kavargott a kicsi agyad? Hát hogyha, hogy mit csináljak, hogy mint legyen. És mit találtál? Hogy csinálod, mint csinálod? Hát, hogyha előkövenni a nagy tálat, és abba kötenni a felkónak, meg a tatáinak oda leves, a kisebbekbe meg emelre. A legnagyobb tálat, mert? Teszik? Mi mondod, hogy a nagy tálat kell elővenni? Hogy nem lesz nekik elég, vagy hogy gondoltad? Hát azért, hogy én állok a leves mindig kevés. Ja. Hát, itt jó, te abba teszed neki, mindegy nekem. És? Még mind kavargott? Más nem. Biztos? Nem mondod még. Jó. Jaj, hát vigyek kukoricát, mama? Elfelejtettem tegnap ott hagyni. Nem, nem, de hogy kell, nem kell. Ha mi a csodába tenni abban a francia salátába? Nem kell. Nem kell. Akkor elviszik. Elfelejtettem tegnap ott hagyni. Nem. De ha kell, akkor viszek szívesen. Nem kell. Jó. Uborkád az van, meg uborka van én nekem is, mint hogy csak kell. Azt tett fel, azt mi a csodázik. És mit mesélt a vicus? Én nagyon nem mesél semmit, sem mesélt, hogy tornázik. Meg? Hát meg, hogy nem sokat javul. Ja. Yeah. Azt mondja, hogy első hosszú folyamat kell, hogy javuljon. Aha. Hát most nem szép, hogy ezt mondom. Ő már nem fog javulni, lányom. Csak mindig rosszabb és rosszabb. Ezzel kell leküzdeni a kis életét. Jó. Így van. Sajnálom, szegény, nagyon sajnálom, hogy mit ülett neki, hát ő olyan nagyon-nagyon, nem tudom, hogy mit ülj, alakulhatott ki. Tehát még mindig nem világít. Nem. Az, hogy ő nem dolgozta, hogy önmagát, az biztos. Nem? Hát nem tudom, lehet. Hogy mennyit dolgozott ott, nem tudom. Nem olyan dolgot csinált, hogy sokat között emelni, meg hajulni, meg minden, csak sokat ült. Az ülést is kijön neki. Szerintem, ő azt mondta én nekem, hogy állva dolgoztak ott egy ideig sokat. Álltak, nem ülnek, nem állnak. Hát most mi színes? Ez van, nem? Tudod, lányom, te magadról is, ugye? Hogy? Hát az idő, azt jönnek a bajok. Hát igen, hát most mi csináljuk, ez van. Neked is még jön, hogy jön, ez van, ez van. Hát ez az. Csináljuk mindjártnak. Van valami? Kialakul valami nyavaja. Akarjuk, ha nem. Ja. Aztán a Jancsék is átmentek az Anikóhoz. Ne, Anikóva nem mondott semmit. Mondta, hogy nagyon aranyos a kislány. Na. Jancsi meg a Flóra is átment aztán, vagy ők maradtak? Nem, Jancsi nem ment át. Akkor ki ment át? Hát az emesen meg a vicc. Ja, azt hittem, hogy Jancsi is elfent, akkor nem mentek át. Nem mentek át. Mentem a Flóra sem ment el, csak akkor, mikor itt volt, akkor néztem még nem. Aha, igen. Jancsi nem szereti a kicsiket mondani. Jancsi szeret maga kicsi lenni, nem? Így van. Jancsi az a Jancsi. Érdekes. Komolyan. Mindenki nem kövű gyerek. Tehát az ő dolguk, nem? Én megvan a saját életével elégedve. Nem kinek jöttet. Még egy gyerek, és akkor még azt a rendezgetni a Flóra. Nem jobb, hogyha őt ezt szolgálgassa, ha? Hát dehogy nem. Csak könnyebb. Megmutogattam az albumomat, ami, ahogy hívják, Jancék Rúszót. Flórának nagyokat. Mosolykat, hogy milyenek voltak. A kicsi Jancsika. Nagyon veszi dolga. Kitálkozott nagyon, hogy mekkora nagy gyerekek voltak. Sokáig fent voltatok az este? Nem, korán lefeküdtünk. No. Akkor nem politizáltak a tatává? Nem. Jancsik fölmentek a szobájukba. Nem is a hány óra volt. Egy óra felé, mikor felébredtem pisálni. Mindig. Tudod, mikor ízelik használják az internetet, akkor úgy pislog. Még akkor is pislogott egy órakor. Na. Biztos el voltak. Azért jobb volt, mikor az Attila lekódult, azt nem bírták használni, hallod, mama, nem tudták főtörni, nem? Há, jó, most mit csinálsz, hogy ez van? De még mindig nem ért le a Tati. Nem. Nem is világít? Nem világít. Pedig már fent volt, hogy hívják, fél hatkor. Akkor néztem meg az órát, láttam, hogy a megyfa világít. Valahogy főtapja villant, akkor megvilágosodik a megyfa. Igen. Nem, vagyis nem is lesz. Van érjek, ha vannak jobban. Hát, hogy elaludt aztán, imádkozott, azt elaludt, ha? Nem, aludtam, csak nem alszik el villant. Jó, nem menj. Én is kövök mindjárt, azt megyek, megetetek. Máma be se gyújtok, hát minek gyújtja be, mikor úgyis mi a csoda lesz, nem? Megyek én is, meg akkor ott is leszünk minden, akkor ne? Jó lesz minden már. Mondani, ezen is egy titul kül lenni, mi? Jönnek a fiúk, nem hallottad? Ha? Micsodák? Jönnek a fiúk? Hát jönnek, hát ő. Ja. Dóri, Vigi, mint az itt vannak biztos. Aha. Én az Arnit meg a Szilvit kérdeztem. Hát az Arni az biztos, hogy a Brigibe. A Szilvi is biztos. Hát hogy jön, hát azok már most egy párok. Hogy emezek is egy párok. Így van. Akkor mindegyik. Hát jó van, de attól a Szilvinek lehet közbeeső programja, tudod, máskor is volt, hogy elmentek a Dóriba ide vagy oda, vagy amoda, nem? Azt mondta Dóri, hogy jönnek. Hát akkor itt lesznek. Akkor itt lesz mindenki. Én leteszem, édesanyám, és kelek, azt megyek azt akkor, hogy haladjak, mert nem tudom, hogy Tata jön-e a templomba, vagy nem jön, majd eldönti. Nem, miért, mert kazánt rendezi, hogy jó. Meleg legyen már délben. Ja, hogy már meleg is legyen. Hát akkor jó van, akkor megyek én. Na mindegy. Hogy én sem menjek. Segítsek te neked. Itt lesz az emese is, meg a végtő is. Ja, jó van akkor. Majd jönnek, most jönnek. Hát de olyan krumplit kipucolni, az a leves az kész, nem? Hát, még most be, hogy hívják, hogy az őt segülni meg. De akkor is az jó lesz, mert azt már nem kell most sütni, nem? Jó, jó. Jó. Na jó, beteszem akkor. De szédesanyám akkor. Yes. Yeah.